22,5 tysiąca przypadków koronawirusa, zmarło 626 osób. Resort zdrowia podał właśnie najnowszy bilans epidemii. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian na maturach i egzaminach ósmoklasisty. Wisła gotowa na Puchar Świata w skokach narciarskich. Dziś kwalifikacje, jutro konkurs drużynowy. Mniej zakażeń i mniej ofiar śmiertelnych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 22 464 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa. Zmarło 626 osób, w tym 477, które miały choroby towarzyszące. Wyzdrowiało prawie 20 tysięcy chorych. W szpitalach jest zajętych ponad 22,5 tysiąca łóżek dla chorych na COVID-19. Wolnych jest prawie 15 tysięcy miejsc. Do respiratorów jest podłączonych ponad 2100 pacjentów. Do dyspozycji szpitali pozostaje jeszcze 800 urządzeń. Ponad 400 tysięcy osób objętych jest kwarantanną. Handlowa Solidarność apeluje do klientów sklepów o właściwe nakładanie maseczek. Przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu Alfred Bujara mówi, że nie wszyscy zakrywają nos. Wielu klientów przychodzi do sklepu z maseczką opuszczoną poniżej nosa, na tak zwanego bociana. Szanujmy się nawzajem. Szczególnie apel do młodzieży. Jest to duże zagrożenie dla pracowników. Próbujmy zrozumieć pracowników, również ich obdarować dobrym słowem, bo jest to bardzo ciężka praca. Alfred Bujara zaznaczył, że wielu pracowników sklepów ostatnio zachorowało na koronawirusa albo przebywa na kwarantannie. Mniej lektur obowiązkowych z języka polskiego, mniej zadań z matematyki i łatwiejsze teksty z języków obcych. Tak wyglądać mają tegoroczne egzaminy ósmoklasisty, a także matury. Ze względu na utrudnienia wynikające z pandemii koronawirusa, resort edukacji chce ułatwić egzaminy. Dziś rozpoczęły się konsultacje społeczne, propozycji zmiany wymagań egzaminacyjnych. Na egzaminach ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego będzie mniej zadań. Mniej zadań przy takim samym jak w poprzednich latach czasie na ich rozwiązanie będzie także na maturze na poziomie podstawowym z matematyki. Wybrany do zdawania przedmiot na poziomie rozszerzonym na maturze nie będzie w tym roku obowiązkowy. To niektóre ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To może pomóc uczniom, uważa dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Olsztynie Jolanta Skrzypczyńska. Jeżeli będą konkretne dane, których lektur nie będzie, których treści programowych, do których działów jakby już nie powtarzać, to może ułatwić młodzieży przygotowanie do matury. Uwagi i opinie merytoryczne drogą elektroniczną można przekazywać do resortu edukacji do 27 listopada. Jak zapewnia ministerstwo, wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Wobec wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego mogą zostać podjęte działania, jeżeli potwierdzi się sekwencja wydarzeń podawana przez policję. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Dodał, że oczekiwane są wyjaśnienia i policji, i samego wicemarszałka. A chodzi o sytuację, do której doszło dwa dni temu przed Sejmem podczas strajku kobiet. Polityk SLD przekonuje, że został zaatakowany przez policjanta. Przeczą temu relacje funkcjonariuszy. To wszystko trzeba wyjaśnić, mówi Krzysztof Sobolewski. Od tego, jak to zostanie zweryfikowane i jaka będzie ostateczna wersja z tego, co słyszę, to zostały podjęte działania wyjaśniające i od ich rezultatu dalsze nasze działania będą zależały. Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty stwierdził w Sejmie, że został zatrzymany i pchnięty na maskę samochodu, a także unieruchomiony siłą. Te zarzuty odpiera policja. Komenda Stołeczna opublikowała na Twitterze nagranie ze zdarzenia. W trakcie interwencji ranny został jeden z funkcjonariuszy. Skocznia narciarska w Wiśle gotowa na Puchar Świata. Dziś kwalifikacje, a jutro zostanie rozegrany konkurs drużynowy. Skocznia pokryta jest śniegiem, zawodnicy są w hotelach. Z powodu pandemii zawody odbędą się bez kibiców. Dyrektor obiektu Andrzej Wąsowicz powiedział, że trwają ostatnie przygotowania. Będzie tak zwane ubieranie skoczni, czyli wtykanie tych choinek. To już chyba na tyle. Będziemy tylko oczekiwać na 15.45 dwie serie treningowe. Patrzymy z niepokojem na drzewa. Porywy wiatru są dość spore. Innych zagrożeń ja nie widzę. Ekipy są już w hotelach. Przepraszamy kibiców, że nie możecie być na skoczni. Na rozbiegu zobaczymy ponad 60 zawodników, w tym 12 Polaków, m.in. Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę oraz debiutanta Jarosława Krzaka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przed godziną było piękne słońce, ale schowało się za chmurami. Annie Lennox przed momentem, a w tym tygodniu gramy dla Państwa także utwory z najnowszego pełnego mocy albumu legendarnej grupy AC/DC Power Up. To nasza płyta tygodnia. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Wystarczy wysłać do nas SMS pod numer 71335 z imieniem, nazwiskiem, adresem, no i dopiskiem. Także mile widziany dopisek, a my słuchamy AC/DC. Nasz album studyjny AC/DC Power Up. Pan Janusz z Łodzi dostaje płytę od nas. Życzy nam słońca. Dziękujemy bardzo. Płytę wyślemy. Drugi egzemplarz trafi do pani Ewy z Brzegu Dolnego. Serdecznie gratulujemy. Like I'm losing my mind. Tell me what it is you think you're missing, and I will see what I can find. You want to be so sure of every step you take. The twist of fate. Well, oh. taste vulgar madness, and winters can be so cruel. You can't always change the way things are like I can't change the way I think of you, but oh, my love, my heart is set on you, set on you. Oh, my love, my heart is set on you. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What you gonna do about it? What you gonna do about it? What what you're gonna do about it. Mamy piątek, 20 dzień listopada. Co dzisiaj w programie? Sporo Azji dzisiaj, proszę Państwa, bo zajrzymy na Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków, który rozpocznie się w najbliższą środę. Oprócz tego Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania Popiśmienni, który rozpoczął się wczoraj i potrwa do niedzieli. A po godzinie 14 zajrzymy do Muzeum Azji i Pacyfiku i sprawdzimy, co ciekawego przygotowano dla nas. Będą także propozycje filmowe od Ryszarda Jaźwińskiego. No i Bed and Breakfast w pigułce. Dzisiaj pewna piosenka z repertuaru The Beatles, a tuż przed godziną 15 spotkanie z Henrykiem Sytnerem. To tylko skrót, bo przygotowaliśmy to i wiele więcej. 24 minuty po godzinie 11. Kropelki życia, momentów

się w kółko, wracam i zawracam się. Mam klucze schowane gdzieś po lewej stronie. Ale boję się, że zobaczę się. Sorry Boys w Trójce, a propos pamiętników i zapisków, jest pewien amerykański serial pod tytułem Opowieść Podrętnej, z którym wyjątkowo kojarzy mi się ta piosenka. Like my yo-yo, like loading the duck. Wouldn't Autorzy książek, aktorzy i dziennikarze będą gośćmi szczecińskiego 8. Festiwalu Czytania Odkrywcy Wyobraźni. Początek w sobotę o godzinie 13 i na sam początek spotkanie ze współautorem książki Walentynowicz Anna szuka raju, Markiem Sterlingowem. Fragmenty biografii legendy Solidarności przeczyta aktorka Dominika Ostałowska. Będzie też można posłuchać rozmowy Jerzego Kisielewskiego z botaniczką i poetką, autorką osobistej opowieści o roślinach patyki badyla Urszulą Zajączkowską. Fragmenty książki przeczyta Krystyna Czubówna. To tylko część zaplanowanych wydarzeń. Transmisja spotkań dostępna będzie m.in. w mediach społecznościowych. Wystarczy wpisać hasło Odkrywcy Wyobraźni. Mike Oldfield w Trójce na Państwa życzenia muzyczne na piątek przyjmujemy pod numerem 71335, ale także pod adresem piotr.firan@polskieradio.pl. Trójka do trzeciej za 6 minut serwis.